אני חי משבת לשבת והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שגר את האור שמאיר לי את כל החיים אני חי משבת לשבת והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שגר את האור שמאיר לי את כל החיים אז הורדתי לנוטרל, יא ודוממתי מנוע אני מביט לצדדים, נושם את הרגע, נותן לאוזניים לשמוע מה קורה בחיים שלי, סוף סוף זורק מבט פנימה החיים זה כול הדרך ואף פעם לא נתחיל לחיות אם תמיד נרוץ ורק נסתכל קדימה את המצפן והעוגן, המלכה שלי בלעדייך עבדתי עדי של שפיות בימים סוערים וואלה רק בזכותך לא טבעתי מתחבר לבסיס שלי לעכשיו ולכאן מעולם לא שכחתי בשביל מי אני יוצא ולאן אני שייך בשביל מה אני שבוע עבדתי זה ה-DNA שלי ורק שכולנו יחד שוב נהיה לי שמח שותה את הקפה שלי מרים את הרגליים למעלה והכל שוכח נפתות בפה שלי פתאום הכל הופך למתוק מבט וחיוך שגדל להיות צחוק חודר אל הלב שלי כל כך עמוק שבת שלום עומרי אני חי משבת לשבת והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב שהגעת את האור שמאיר לי עד כל החיים תן לי רגע לנפש רגע תור, נשמה צריכה דלק מבקש שתחזור תן לי רגע של שקט רגע של אור שלא ייגמר לי שלא יעבור לא תמיד ידעתי את הדרך אבל תמיד כיוונתי אל היד אני מרגיש מתחבר קורע ברך מלטש, מתרגש מכל צד לא מביט לצד, חד על זה כמו עית גב עם צלקות, שק של ערכים מבית בא בדרך ארץ מאמין בצדקתה כי זו לא דרך המלך אם אין חלץ איתך מלכה שום דבר לא מושלם לו כלום לא מושלם לו זה לא אם לא טיפול זה הכל איך אתה קם אתה לומד אתה כן באנו לתקן ולכן מסיק את המסקנות ומתקדם אז תקדם גם אם בלב שלך יש פצע תתחיל להאמין יש אנשים טובים באמצע עקב לצד אגודל אח שלי אתה מסוגל אם כל הכסף בעולם כבר היה לך ביד כלום לא היה לך מיוחד מה זה חלומות של השירי? וואלה הדברים הכי פשוטים להיות בריא, להיות בים, להיות שמח להיות אדם, עוד זמן עם האישה והילדים להרגיש אותם מאושרים כל חיבוק אמיתי אני אוהב אותך אבא אי אפשר לקנות זה בכסף עכשיו הוא בבית מחכה מצלצל שתצא ואתה אומר תכף בחיים לא תפסיק עד שתשכב על הגב במקום להיות כאן ועכשיו תתפקס על העיקר קח רגע קאט עוד לא איחרת עוד רגע נכנסת שבת אני חי משבת לשבת והזמן עובר לי כמעט לאט לאט כמה טוב